PDG, prawdziwi dla gry, S do H, 2, 3. Sprawdź, chora wiksa u miksa. Ej, wyróżnia nas elokwencja, potencjał, prezencja. Brak w klanie zdjęcia, twórcza inwencja. Hip hop to moja konkurencja. W niej się szkole i mam swoje do popisu pole. Ja tak wolę, do celu więc uporem. Chore produkcje napędowym motorem. Najświeższy ze świeżych, egzemplarz tutaj leży. To co usłyszysz to ode mnie zależy. Każdy w swoje wierzy i chce przepchać do przodu. MC bez zawodu, MC używa kodu. Znowu chora wiksa, tu u miksa. Ze mną mysta R, rym dla rymu partner. Zaczekaj na after z kuzynami na haciendzie. Wkręć się, bo na pewno dobrze będzie. Wszędzie naraz, każdy biała zrobi hałas. Stopa jak i werbel swoją rolę odegrała. Blala płonie, mam dwie dłonie, jedna przy mikrofonie. Drugą za browarem goni, PDG po mojej stronie. Co nie? Mamy balet, mamy suko talent. Reprezentujemy podziemne nielegale. Gardamy niebe, poturamy nas szelerem. Napierdalamy rymami jak Brazylian capoeira. Jak z wytrychami złodzieje, teraz czerwona gdoryny, no i nabicie z mikserem. Gardamy nene, bo to Ramona z szelerem. Napierdalamy rymami jak Brazylian capoeira. Wciąż za sterem, jak z wytrychami złodzieje, teraz czerwona gdoryny, no i nabicie z mikserem. Ja ty masz fiksy, gdy przy tobie piksy. Co? Ja mam wiksa, produkcja miksa. Ry, dwa, trzy, szeleryni, nikt na siłę nie cyni. Krok po cienkiej linii, mam pewny jak umysł w linii. Bezpieczny, papeć przyczepny, cicho drepty. Szybko biegi, w których pociskają szyki i ekipy. Przez chodniki wkręcają jak narkotyki. Jak kawał dobrej muzyki, przepalają styki. Moje krytyki, kiedy idę, nucę i mijam pomniki. I ludzi, których gryzą problemy jak drewnokorniki. Masz tu rap, lata i wyniki. Nie jestem obcy jak IT, nie baluję na Haiti. Czasem na koncertach krzyki, działające jak adrenaliny zastrzyki. Wtedy jadę podbity, to co pistolem zeszyty. Mózg poryty, ale nie na tyle, żeby przestać wspinać się na szczyty. Znam te chwyty, tak jak znaków jego miki. Szeler Ramo na dwa typy, łapiam skurwieli na majki. Jak kusownik sarne wewnyki, jadę pod pasy stopy. Werbel, sampel i cyki, a ty zahamuj te tiki. Nie jestem balen z Ryki, tylko skurwia z tej ekipy, której boisz się logiki i ich wtyki. Weź dwa łyki, potem polej, no i wypij. Gardło płuca, kapa rybki. Raz, dwa, raz i rapa. Gardamy nele, bo to Ramona z szelerem. Napierdalamy rymami jak Brazylian capoeira. Wciąż za sterem, jak z wytrychami złodzieje. Teraz czerwona gdoryny, no i nabicie z mikserem. Gardamy nele, bo to Ramona z szelerem. Napierdalamy rymami jak Brazylian capoeira. Wciąż za sterem, jak z wytrychami złodzieje. Teraz czerwona gdoryny, no i nabicie z mikserem. Odchodzę od normy, pobijam w tym rekordy. Nie mam siana na billboardy, nawet w komę biorę torby. Znajome mordy i normalny beat. Nie frajerskie uncy, cyk, plastik to nie tu. Gotów na to brzmienie, PDG pod ziemię. Ramo na szeler, wspólne uderzenie. Mnie to bawi, bo każdy robi to co potrafi. Panie trafi, nie kumaty to zostawi i odrzuci. Chuj, nie będę idioty uczyć. Ry, dwa, trzy, S do H, teraz huczy. Teraz huczy. Gardamy nele, bo to Ramona z szelerem. Napierdalamy rymami jak Brazylian capoeira. Wciąż za sterem, jak z wytrychami złodzieje. Teraz czerwona gdoryny, no i nabicie z mikserem.